Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, her türlü dünyevi, uhrevi hayırlara ermenizi Cenab-ı Hak'tan dilerim. Allah iki cihanda cümlenizi bahtiyar eylesin. Bizi ve ülkemizin dışındaki kardeşlerimizi her yönden efendim müşküllerini halleylesin. Efendim dertlerine devalar efendim ihsan eylesin. Muratlarını bahşeylesin. İki can da bahtiyar eylesin diye temenni ederek başlamak istiyorum bu akşamki bugünkü sohbetime. Birinci hadisi şerif efendim şeyden efendim İbni Hibban'dan alınmış. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerrevallahu vechhe tarafından rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ma min imri'in müslümin yaudu müslümen illette asallahu sev'ine efe melekin yusallune aleyhi fi eyyi sa'atin neharken hatta yumsiye ve eyyi sa'atin leyliken hatta yusbihah. Bu hadis-i şerif sadaka Resulullah fî mâ kâl ev kemâ kâl efendim hasta ziyaret etmek ne kadar sevaplı, faziletli, kârlı, manevi bakımdan ne kadar iyi bir şey onu gösteren bir hadis-i şerif. Her zaman söylüyoruz. Hastalıklarımızı unutmayalım, ihmal etmeyelim, gönüllerini hoş edelim. İlaçtan daha fazla sevgi, efendim ilgi hastaya iyi gelir. Ona efendim fayda verir. Bir an evvel sıhhatine kavuşmasına ilaç kadar, doktor kadar yararlıdır, faydalıdır. Cuma günü hasta ziyaret etmek de özellikle sevap. Onun için cuma günü sohbeti dinledikten sonra cuma namazı tabii kılınacak. Efendim Allah kabul eylesin. Allah nice cumalara müminlerin bayramıdır. Her hafta gelen bir bayramdır. Çok kıymetli bir gündür cuma günü. Çok cuma namazı da çok çok çok önemli bir namazdır. Üç cumayı mazeretsiz kaçıranın kalbi yani gönlü mühürlenir yani kapatılır. Gönlü çalışmayan taş gibi bir insan olmak çok kötü bir şey. Temenni edilen bir şey değil. Allah göstermesin, Allah etmesin. Efendim, cuma günü güzel yapılacak işleri her zaman sıralıyoruz. Efendim, gusül abdesti alması, tertemiz yıkanması, temiz elbiselerini giymesi, camiye erken gitmesi efendim tavsiye edilen bir şey. Kehf suresini okuması tavsiye edilen bir şey. Bunlar bir haftalık 10 günlük günahlarının affına sebep olan güzel efendim ibadetler. Sonra hasta ziyaret etmek cuma günü çok sevap. Kabir ziyareti çok sevap. Efendim sadaka hayır vermek cuma gününde son derece faydalı ve sevap. Bunları yapmak her zaman hatırlatılıyor. Karşımıza hadis-i şerifler çıkıyor. Bu hadis-i şerif de onlardan birisi. Hem de Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Ben onlara ayrıca önem veriyorum. Her zaman söylediğim gibi. Hazreti Ali'yi seven kardeşlerimiz de bunları can kulağıyla dinlerler ve uygularlar diye seviniyorum. Bunlar karşıma geldiği zaman. Şimdi manasını kelime kelime okuyarak daha açıklayayım. Ma min imri'in müslimin. Hiç bir Müslüman kul yoktur ki Yahudi Müslüman. Bir Müslüman kulu ziyaret etsin de illette asallahu Allah vazifelendirmesin, göndermesin. Sebine elfe melekin 70 bin melek göndermesin. Mümkün değil. Gönderecek muhakkak. Yusallune aleyhi ona dua eden melekler. Bu melekler ona dua eden melekler. Fi eyyi saatin nehariken hatta yumsiye. Günün hangi saatinde ziyaret etmişse akşamlayınca kadar bu melekler ona dua eden melekler. Ve eyyi saatin leyliken hatta yusbiha gece ziyaret etmişse, gecenin hangi saatinde ziyaret etmişse sabah oluncaya kadar bu melekler ona dua eder dururlar. Bu hastayı ziyaret eden kişiye 70 bin melek dua eder durur. Şimdi ma olumsuzluk edatı illa ile cümle olumlu oluyor ve daha dikkat çekici oluyor. Hiçbir Müslüman kulu yoktur ki bir Müslüman hasta kardeşini ziyaret etsin. Böyle olmasın. Mümkün değil. İlle böyle olur manasına. Efendim illeyi de zaten biz dikkat ederseniz Arapçadan almışız. Kuvvetlendirmek için kullanıyoruz. Yani bir Müslüman kul bir Müslüman kulu ziyaret eder. İlle Allah 70 bin melek efendim vazifelendirir. Ona şöyle şöyle dua eden melekler. Ötekiler de meleklerin sıfatları, hallerini anlatan cümlecikler. İmri'un, imru'un. Efendim Arapça bir kelime kişi demek. Efendim müennesi imre etün. O da kadın demek. Bu imru'un kelimesi ilginç bir kelime. Arapçada cümledeki yerine göre kelimelerin son harekesi üstün esra etüre oluyor. Efendim bu sondan önceki harfi de değişen bir kelime. Eğer ötürü olacaksa sonu imru'un oluyor. Eğer üstün olacaksa imre'en oluyor. Ve de yani son harekeye uyum sağlıyor. Yani eser olacaksa efendim imri'in oluyor. Başındaki elif de geçilen elif. Bismillahirrahmanirrahim derken bir ismillahi demiyoruz da bismillah diyoruz. İsmin isini geçiyoruz, elifini geçiyoruz. Bu da geçilen bir kelime. O bakımdan ilginç bir kelime. Biraz Arapça izahatı oldu bunlar, açıklaması oldu ama ma min imri'in müslümin okunacak. Doğru, fasih okunuşu böyle. Hiçbir Müslüman kul yoktur ki Yahudi Müslüman, bir Müslüm hasta arkadaşını ziyaret eden hiçbir Müslüman kul yoktur ki ille de asallahu, ille de Allah muhakkak yani bahseder, gönderir ona. İbtease bahseden iftihar babına naklolmuş bir şekli bahsenin. Bahse göndermek mesela Peygamber Efendimiz'in gönderilmesi. Bir isetün nebi. Bu iftihase efendim göndermek manasına geliyor. Vazifeli olarak göndermek manasına geliyor. 70 bin melek gönderir. Hasta ziyaret eden Müslümana Allah. Bu 70 bin meleğin ötekisi hal cümlesi efendim veyahut sıfa cümlesi. 70 bin melek nasıl yusallûne aleyhi efendim ona yani bu hasta ziyaret eden Müslümana dua eden 70 bin melek. Fi eyyi saatin neharikân hatta yumsiye. Gündüzün hangi saatinde o hasta kardeşini ziyaret etmişse bu 70 bin meleği Allah ona gönderir, vazifelendirir. Akşama kadar bu ziyaret etmiş olan kimseye o melekler dua eder. Ne güzel 70 bin meleğin duasını kazanmak, 70 bin melek etrafında akşama kadar dua ediyor. Gece ziyareti yapmışsa, hastaneler gerçi gece ziyaret edilmiyor ama hastalarda her zaman hastanede olmuyor. Bazen evinde hasta oluyor. İşte adam işinden döndükten sonra namazını yasayı kıldı. Efendim, hasta arkadaşını evine ziyarete gitti. Nasılsınız? Geçmiş olsun. Durum nasıl? İyileşiyor musunuz? Bir hizmet var mı? Vesaire. Sabaha kadar işte o ziyaretinden o 70 bin melek ona dua eder. Demek ki efendim hastalara karşı dinimiz efendim bize bazı görevler tavsiye buyuruyor. Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor. Hastaları ziyaret etmek İslam'da dini vazifeler arasında önemli, sevaplı, kıymetli efendim kaçırılmayacak bir efendim şey iş. Onun için efendim yarın artık şey yani cuma günleri de olur. Cuma günü insanın işi olursa cumartesi olur, pazar olur, haftanın herhangi bir günü olur. Ama cuma günü özellikle bu hasta ziyareti, kabir ziyareti, cuma namazı kılmak, sadaka vermek, efendim cenaze namazı kılmak, cenaze teşhi etmek, bu işleri yapanlar çok cennet vaat edildiğine dair hadis-i şerifler de var. Düşünün hastalardan kimler varsa onları ziyaret etme, efendim niyet edin, gayret edin, efendim ziyaret edin. Allah-u Teala Hazretleri hem sizi mükafatlandırsın hem de onu mükafatlandırsın. Biliyorsunuz hasta dua etti mi ziyaret edene hastanın duası makbuldür. Hasta önemli bir kişi. Hastanın mükafatları çoktur. Evet Allah onu hasta ediyor, bir elem veriyor, üzücü bir durum var ortada ama mükafatı da çok. O bir imtihan şeyini. Efendim İslam'da imtihanlar oluyor insan. Biliyoruz hayat bir imtihandır. Efendim, hasta da imtihan olarak öyle kendisine sağlığına aykırı bir durum gelmiş. Tabii efendim üzücü bir durum ama o üzücü durumun karşısında bu Allah'tan geldi diye efendim sabredince mükafat da çok oluyor. Bir özelliği de hastanın duasının makbul olması. Duası müstecaptır, makbuldür. Binaenaleyh insan hastayı ziyaret etmeli, kendisine de dua ettirmeli. Yani Allah razı olsun dedirtmeli. Efendim, siyasetini ona göre ayarlamalı. Efendim, hediye vermeli. Hastaya işte artık çiçek olur, yiyecek olur, içecek olur. Efendim, kendi elimle şunu yaptım, buyurun afiyet olsun yiyin. İşte kendi elimle şu meyvelerin suyunu sıktım, canınız çeker, buyurun için. Neyse, efendim böyle duasını almaya çalışalım aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. İkinci hadisi şerif bu akşam efendim okumayı düşündüğüm hadislerden ikincisi. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuş. Dârekutni İbni Asakir'den almışlar. Efendim, Zühri'den mürsel olarak geliyor. Mâ min imrîn müslimin tusibuhu musibetun tuhzinuhu fe yüreci'u illa kâlallahu azze ve celle li melâiketihi evca'tu kalbe abdi fe sabara vahtesebe ic'alu sevâbehu minhel cennete ve mâ zekere musibetehu fe racca'allah illa ceddedallahu ecraha. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Bu da yine dikkat etmemiz gereken bir şeyi bize öğretiyor. Mâ min imri'in müslümin. Hiçbir Müslüman kulisi yoktur ki tusibuhu musibetun, ona bir musibet isabet etmiş olsun. Nasıl bir musibet? Tuhzinuhu, onu mahzun eden, hüzne gark eden, efendim, üzen, elem veren bir musibet kendisine isabet etsin de fe yüreci'a, o da inna lillah ve inna ileyhi raciun desin. Böyle dedi mi musibete uğrayan bir kul? İlla kâlallahu azze ve celle. Allah-u Teala Hazretleri muhakkak şöyle buyurur, aziz ve celil olan, son derece izzet ve celal sahibi olan Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, li melâiketihi, meleklerine emreder, buyurur ki, zaten buyurmak da Türkçe emretmek demek. Türkçesi efendim buyurmak, efendim Arapçası emretmek, Farsçası efendim fermuden, efendim işte ferman da oradan geliyor buyruk manasına. Evet. Meleklerine der ki Allah-u Teala Hazretleri evca'tu kalbe abdi. Ben kulumun gönlünü efendim acıya gark ettim. Üzdüm kalbi, gönlü. Tabi bu musibetten dolayı çok mahzun oldu. Efendim acı çekti kulum. Fesabera, o da sabretti. Tabi biliyorsunuz musibetler, hayattaki insanın başına gelen olaylar efendim Allah'ın takdiriyle oluyor. Cenab-ı hayatın cilvesi, kaderin cilvesi diyoruz. Daha doğrusu kaderin efendim imtihanın bir şekli bu. Cenab-ı Hak bizi dünyada imtihan ediyor. İşte o imtihanın bir sorusu. Tabii insan oğulları dünyada ya iyi olaylarla karşılaşırlar. Bu Allah'ın bir nimetidir. Şükretsinler. Ya da kötü olaylarla, musibetlerle, efendim hastalıklarla, elemlerle, kederlerle, üzücü şeylerle karşılaşırlar. Bu da Allah'ın bir imtihanıdır. Bunlar da sabretsin. Şükrederse sevap kazanır, sabrederse sevap kazanır. Müslüman efendim öyle de yapsa, böyle de yapsa, efendim iyi davrandığı zaman her durumda sevap kazanıyor. Şimdi efendim tuhsinuhu, yani hüzün veriyor bu musibet, üzüyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri diyor ki kalbini acı doldurdum, fesabara. O sabretti, vahtesebe. Yani sevabını Allah'tan beklemek, öyle hesap etmek. Ben sabredeyim, Cenab-ı Mevla bu musibete karşılık bana sabır verir demek. İhtisap demek, vahdesebe, ihtisap masları. Ne demek? Sevabını Allah verir diye hesap etmek, tahmin etmek, ummak, beklemek demek yani. Efendim bir de ihtisap, hasbunallahu ve nimel vekil sözünü söylemeye de ihtisap derler. Yani Allah bana yeter, ben ona tevekkül ettim, o ne iyi vekildir manasına gelen bir söz bu. Hasbunallah sözü de güzel sözlerden biridir, çok sevap kazandıran. Güzel sözlerden bazılarını sayalım. La ilahe illallah. Allah'tan başka mabut, ilah, tanrı yoktur. Sadece o vardır. Efendim ötekilerin hepsi batıldır, boştur, yalandır, yanlıştır, sapıktır. Allah'ın sevmediği şeylerdir. Efendim sonra Allahu Ekber. Allah her şeyden büyüktür. En büyük Allah'tır. Bu en büyük sözünü efendim şarkıcılar için, sporcular için, şampiyonlar için, filancalar için çok kullanıyorlar. En büyük falanca, en büyük filanca efendim. Artık yeni yeni adetler çıkıyor efendim halkımızın arasında. Tabi dikkat etmek lazım. En büyük Allah'tır. Allahu Ekber. Sonra efendim Sübhanallah. Her türlü noksandan Cenab-ı Hak münezzehtir. Her türlü kemalatın sahibidir. Her türlü kemal sıfatıyla muttasıftır. Her şeyi mükemmeldir. Her şey en güzeldir demek yani. Sübhanallah. Şaşılacak, hayran olunacak kadar her şey güzel demektir. Sonra Elhamdülillah. Hamdü senalar, yani övgüler Allah'a olsun. Çok şükür Allah'a. İşte bu nimet karşısında da olur, nimet olmadan da olur. Çünkü nimet gönderse de göndermese de Cenab-ı Hak övgülere en layıktır. Bütün övgüler zaten ona gider. Neyi övsek, neyi övsek, o övgü onu yaratan Allah'a gider. Şu gülün rengi ne güzel Cenab-ı Hak yarattı. Bu gülün kokusu ne güzel Cenab-ı Hak yarattı. Şu manzara ne güzel Cenab-ı Hak yarattı. Şu çocuk ne akıllı Cenab-ı Hak yarattı. Şu elma ne tatlı Cenab-ı Hak yarattı. Bütün övgüler Allah'a gider. İşte bunlar gibi güzel sözlerden birisi de mesela salatü selam getirmektir Peygamber Efendimiz'e. Cuma günü salatü selam getirmekte çok sevap. Onu da hocamız rahmetullahi aleyh bana tavsiye buyurmuştu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sellem. Efendim 1000 defa söyle diye Cuma günü için rahmetullahi aleyh. Salatü selam da güzel bir sözdür. Hasbunallah ve nimel vekil demek de güzel bir sözdür. O ne demek? Allah bana yeter. Ben Allah'a dayandım mı, güvendim mi, dünyanın orduları gelse, süper güçleri gelse, Allah beni korursa bir zarar veremezler. Onlar mahvolur. Ben acizliğimle, hiçliğimle, biçareliğimle kurtulurum. Allah bana yeter. Hasbunallah ve nimel vekil. Ona tevekkül ettim. O ne iyi vekildir. Güzel sözlerden birisi de nedir? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın yaratıklarıyız, kullarıyız. O bizi yaratan, o rızkımızı veren, o imtihan eden, o mukadderatımızı yazan, tayin buyuran efendim o. Biz onun kuluyuz. Elbette nasıl isterse öyle yapacak. Ve inna ileyhi raciun. Biz ona rücu edeceğiz, döneceğiz. Varacağımız yer Cenab-ı Hakk'ın dergahı, izzeti. Ona varacağız. En sonunda ona kavuşacağız manasında. Bu da güzel bir söz. Musibetler karşısında mümin böyle söyler. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ayet-i kerimede de böyle tavsiye ediliyor. İza esabetun musibetun kalu inna lillah ve inna ileyhi raciun diye ayetten bize bir tavsiye. Binaenaleyh bu güzel sözde kıymetli, sevaplı sözlerden biri. Bunu söylemeye tercih derler ayın ile sonu. Yani rücu kelimesinden geliyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dendiği için. Şimdi kulumu ben efendim kalbini acı doldurdum. Üzecek bir şeyle karşılaştırdım. O da sabretti. Sevabını benden bekledi. İc'alû sevâbehu efendim onun sevabını minha bu musibetten dolayı mukabilinde alacağı sevabı el cenne cennet yapın. Yani mükafatı cennet olsun yani o kul cennete girsin. Ve mâ zekere musibetehu bu kul bu olaylar geçti, hastalık bitti, musibet gitti, huzura erdi, rahata erdi, güzel günler geldi. O zaman arada hatırlıyor, bir zamanlar neler çekmiştim, efendim işte şöyle şöyle olmuştu da, efendim şu olaylar başıma gelmişti de, elhamdülillah şimdi onlar ne kadar geride kaldı, kurtuldum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Böyle musibetini hatırlayıp da tekrar bu sözü söyledi mi, illa ceddedallahu lehu ecraha, Allah bu inna lillahi ve inna ileyhi raciun demesinin sevabını ona yeniler. Çünkü sözü yeniden söyledi, Allah da sevabını yeniler. Bu sözü öğrenin, söyleyin ama en güzeli anlamını bilerek, ne kadar derin olduğunu düşünerek, Cenab-ı Hakk'ı sevmenin ve onun kaderine razı olmanın, kadere razı olma makamı rıza makamıdır tasavvufta, efendim rıza makamı en yüksek makamlardandır. Cenab-ı Mevla neylerse razı olmak, efendim neylerse güzel eyler demek. İşte onun manasını bilerek bu kelimeyi yazın, bilmeyenler öğrensin, bilenler bunun ayetle, hadisle tavsiye edilmiş olduğunu bu hadis-i şerifte görmüş oldular. Ve Allah-u Teala Hazretlerinin böyle sabreden, musibeti tahammülle, sabırla, Allah'a sevgisi, bağlılığı eksilmeden, azalmadan geçiştirebilen, imtihanı kazanan kulları cenneti vereceğini bu hadis-i şeriften öğrenmiş oluyoruz. Tabi dünya hayatında hepimizin başına acı şeyler de gelir. Ölçecek olursak, umumiyetle hayatımız, günlerimiz, saatlerimiz, zamanımızın büyük çoğunluğu nimetlerle geçiyor. Nefes almamız nimettir, ağrısız, sızısız olmamız nimettir, karnımızın tok, sırtımızın pek olması nimettir vesaire vesaire. Dünyada bir sürü elem çeken insan var, onlara bakın. Ben öyle değilim, elhamdülillah. Tabii bu bir nimet. Efendim, umumiyetle nimetle geçer, fakat arada bir böyle musibet olursa nimet yerine, İnsanlar hemen feryadı figana başlayıp isyana geçerlerse, efendim ileri geri konuşmaya, tahammülsüzlük göstermeye, edepsizlik etmeye başlarlarsa çok ayıp olur. O kadar nimetler varken, yenirken hiçbir şey demiyordun, azıcık bir imtihan oldu, birazcık şu geldi, hemen alt üst oldun, kaybettin imtihanı. Öyle olmamalı. Müslüman sabırlı olmalı, efendim mütehammil olmalı musibetin karşısında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demeli, manasında bilerek, anlayarak, efendim, severek böyle yapmalı. Bu en güzel ilaçlardan birisi. Şimdi ben dikkat ediyorum, burada kardeşlerimize işte tavsiye ediyoruz, teşvik ediyoruz ama sabah namazına gelin, çoluk çocuğunuz da gelsin filan. Çoluk çocukları geliyorlar ama uykulu. Yani sabahın erken saatinde uykuyu bölüp gelmek, efendim böyle gözleri baygın, namaz bittikten sonra biz biraz da konuşacağız filan derken, onlar kenarda böyle gözlerini kapatıyorlar. Efendim, ama yine ben teşvik ediyorum, getirmeye devam edin ve bir de çocuklarınıza sabrı öğretin, alıştırın. Bakın çocuklar, uykusuzluk ama buna sabredeceksiniz, bunun sevabı var. Sabrı öğrenin. Bak, sabrın bir çeşidi bu işte, uykusuzluğa tahammül ve sabır, uykuyu bölebilmek, camiye gelebilmek. Kimse yapamıyor bunu. Sıcacık yatağından ayrılamıyor. Sevapları kaçırıyor. Yapan sevapları kazanıyor. Hayatta böyle bir takım fedakarlıkları yapmayı, bir takım nefsin istemediği şeyleri, istemese de iyi şeyleri yapmayı öğrenmemiz lazım. Bu da sabrı öğrenmekle mümkün olur. Onun için çoluk çocuğumuza tatlılıkla sabrı öğretmeliyiz. Biz camide şimdi çocuklar namaz kıldıktan sonra açıyoruz. Efendim, torbayı, getirdiğimiz şeyi, oh, onların hoşuna giden çikolatalardan, şekerlerden, efendim saplı şekerlerden ağızlarını alıp sapından tutup onu çok seviyorlar. Onlardan dağıtıyoruz. Şimdi bazen bakıyorum bizim camide, efendim çocukların sayısı büyüklerden fazla. Onlar 3'te 2 ileri gitmişler. Severek geliyorlar. Bir de uslu uslu da namaz kılıyorlar. Çocuklar umumiyetle güler, sağına soluna bakar. Onları da öğretiyoruz. Bak böyle yapılmaz diye. Dinliyorlar. Tatlılıkla yani. Kızarak, döverek, korkutarak, tehdit ederek değil de sevdirerek, isteterek. İstetmek için de biraz tabii fedakarlık yapmak lazım. Efendim, siyaset kullanmak lazım. Çocuğu terbiye siyaseti. Çocuğu isyan ettirmeden Allah'ın emirlerini yapacak hale getirme siyaseti, eğitim siyaseti, bunları efendim, babaların, annelerin öğrenmesi ve yapması lazım. Üçüncü hadisi şerif. Efendimiz bu üçüncü hadis-i şerif, üç taneyle bitireceğim. Bu sonuncu hadis-i şerif Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud, Beyhaki, Buhari, tarihi Buhari'de efendim ve İbn-i Dünya efendim Cabir radıyallahu anh'ten rivayet etmişler. Kaynaklar çok. Tabi zaten Ahmed ibn Hanbel ve Ebu Davud ve Buhari zaten sözleri çok kıymetli, değerlendirmeleri çok önemli olan efendim hadis alimleri, kitaplarını aldılar mı kuvvet kazanıyor şey aldıkları rivayet. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz: "Mâ min imrîn yahzülür imre'en müslümen. Yahzülür imre'en müslümen fî mevtinin yentesiru fîhî yuntakassu yuntakassu fîhî min ardıhî ve yuntehekkü fîhî min hurmetihî illâ hazelahullâhu fî mevtinin yuhibbu fîhî nusratuhu. Ve mâ min ehadin yensuru müslümen fî mevtinin yuntakasu fihi min ırdihi ve yuntahaku fihi min hurmetihi illa nasarahullahu fi mevtinin yuhibbu fihi nusratahu." Buyuruyor Efendimiz. Ben Arapça metinlerini de okuyorum ve kitaplarda da, din kitaplarımızda da bir hadis, bir ayet okunduğu zaman Arapçasında konulmasını daima temenni ediyorum. Sadece meal verenlere efendim yani rica ederim ki kitap yazanlar, müellif kardeşlerimiz, yazar kardeşlerimiz aslını koysunlar. Çünkü onun tercümesi belki hatalı olabilir. Akıl akıldan üstündür, bilgi bilgiden üstündür, alim alimden üstündür. Kaynağı budur, ben bunu böyle tercüme ettim demiş olur. Aslını gösterirse biz de ha bak şu kelimeyi yanlış anlamış, yanlış tercüme etmiş. O öyle değil, bu kelimenin aslı budur diyebiliriz. O bakımdan ağzımda kelimeleri okuyorum. Arapça hem de mübarek Peygamber Efendimiz'in ağzından çıkmış olan kelimeleri tekrar etmiş oluyoruz. Biraz da Arapça bilgileri falan veriyoruz. Keşke ileride inşallah böyle tatlı bir şekilde, yormadan, üzmeden, kolayca herkes anlayacağı şekilde belki daha güzel derslerde Arapça ya mahsus böyle şeylerden, ayetlerden, hadislerden numuneler vererek, örnekler vererek inşallah belki onu da yaparız. Böyle iyi oluyor bence. Tabii sevaplı da oluyor. Aslında göstermek bakımından da sağlam da oluyor, güzel de oluyor. Şimdi metnini okuduk. Tabii bilen dinlerken anladı. Bilmeyenlere şimdi açıklayalım. Bilenler de bazen kaçırdıkları yerlerde tekrar hatırlamış olurlar. Mâ min imri'in, hiçbir kişi yoktur ki yahzülüm imre'en müslüme, bir Müslüman kardeşi efendim yardımsız bırakıyor. Hazele yahzülü, yardım edecek yerde yardım etmemek manasında bir fiil Arapçada. Hizlan masları. Yani biz etmemek diye olumsuz bir kelimeyle karşılıyoruz. Arapçada bu etmemenin ayrı bir fiili var. Hazele fiili. Hazele yahzülü, yardım edilecek yerde ve kimseyi yardımsız ortada caz çaldak açıkta efendim bırakıvermek manasında. Hiçbir kişi yoktur ki bir Müslümanı yardımsız bırakır. Nerede? Fî mevtinin bir yerdeki yuntakasu fîhî min ırdihî, onun haysiyetinden, şerefinden efendim bir şeyler alınıp azaltılmaya çalışılıyor. Yani haysiyetine, onuruna, ırzına, şerefine sataşma oluyor. Orada yardımsız bırakıyor Müslümanı. Ve yuntehekü fihi min hürmetihi, efendim kendisine hürmet edilmesi gerektiği halde hürmetinden bir şeyler şey yapılıyor, ihlal ediliyor. Efendim halel geliyor, efendim kastediliyor, efendim hürmeti payimal ediliyor, ayaklar altına alınıyor. Burada böyle bir durumda ona yardım etmiyor. Böyle yardım etmeyen hiçbir Müslüman kişi yoktur ki efendim illa, bakın gene illa ille manasını, bu bir ifade tarzı yoktur ki ille şöyle yapar Allah. Hazelehullah, Allah onu yardımsız bırakır. Nerede? Fî mevtinin öyle bir zamanda yerde ki yuhibbu fîhî nusratehu, Allah'ın yardımını çok istediği, beklediği, yalvarıp yakardığı zamanda Allah da onu yardımsız bırakır. Neden? Ceza olarak. Neyin cezası? Bir Müslümanın ırzına, hürmetine, haysiyetine, şerefine tecavüz olduğu, taş atıldığı, sataşıldığı zaman o ona yardım etmedi diye. Bu sözle de olur sataşma. Fiilen de olur. Efendim, Müslüman Müslümana yardım edecek. Yardımsız bırakmayacak. Müslüman Müslümanın kardeşi der, la yahsülühü, onu yardımsız bırakmaz. Her zaman yardımına koşar. İslam terbiyesi bu. Kardeşinin yardımına koşacak. Allah da ona Allah'ın yardımını candan istediği, temenni ettiği, dua edip durduğu, sıkıştığı zaman da yardım etmez. Neden? Sen yardım etmedin, kardeşine yardım edilecek yerde diye. Ve mâ min ehadin, hiçbir kişi de yoktur ki, yensuru Müslüman, bir Müslümana yardım ediyor, fî mevtinin bir yerde bir zamandaki yuntakasu fîhî min ırdıhî ve yuntehkü fîhî min hürmetihî. Haysiyetinden bir şeyler koparılıp alınmak, şerefin azaltılmak istenen yerde, hürmeti, saygınlığı efendim ihlal edilip efendim tahrip edilmek istendiği yerde ona yardım ediyor. Böyle bir Müslümana böyle bir durumda yardım eden bir kimse illa nasarahullah, illa Allah'ına yardım eder. Yani böyle yapan kardeşine yardımcı olan kimseye de Allah, hiçbir yardım eden kimse yoktur ki Allah ona yardım etmesin. Yani ille yardım eder. Fimelte'nin öyle bir yerde ve zamanda ki yuhaybu fihi nusretehu, Allah'ın nusretini candan temenni edip istediği bir yerde Allah'ına mutlaka yardım eder mükafat olarak. Neden? O bir zaman bir Müslüman kardeşinin imdadına yetişmiş, onu korumuştu. Gıyabında da, yani gıyabında korumak nasıl olur? Senin bulunduğun yerde birisine sayıp dökerler, sövüp sayarlar, kötülerler. Sen de dersin ki hayır, o iyi insandır. Böyle yapmayın, susun bakayım. Gıybet oluyor, günah oluyor. Bu gıyabında korumak. Yahut fiili bir durumda adama saldırmışlardır. Efendim, o saldırı sırasında onun yanında yer alırsın, savunursun, korursun. Hani bizim milli terbiyemizde dedelerimiz ne yaparlarmış? Zayıfa yardım ederlermiş, mazluma yardım ederlermiş. Rahmetullahi aleyhi ecmain, nur içinde yasınlar. Allah hepsinden razı olsun. Çok güzel adetler varmış. Bu adetlerin de kökeni görüyorsunuz. Hadisleri okudukça siz de anlıyorsunuz benim anladığım gibi İslam'dan geliyor. Bizim milli örfümüz, adetimiz diye övündüğümüz misafirperverliğimiz, efendim fakir bile olsak temizliğimiz, abamızda 40 tane yama olsa bile tertemiz oluşumuz, komşuya yardım etmemiz, ikram etmemiz, yolcuyu misafir etmemiz, hepsi sayılamayacak kadar güzel milli hasletlerimiz. Bunlar bizim milli hasletlerimiz diyoruz. Başka milletlerde bakıyoruz, böyle bir şey yok. Efendim babasını evine çağırıyor, yemek getiriyor, faturayı karşısına şey yapıyor, öde bakalım parası. Mesela. Efendim veya çocuk kalkıyor, gidiyor evden. Babasını, anasını saymıyor. Veyahut babasına, anasına bakmıyor. Veyahut anne baba çocuğuna bakmıyor. Bunlar da başka milletlerin terbiyeleri. Efendim Alman terbiyesi, bilmem İngiliz terbiyesi veya İtalyan, İspanyol neyse. Ama bizim milli terbiyemiz işte güzel, çok beğeniliyor. Herkes beğeniyor. Tarihte de övülmüş. Bizi tanıyan seyyahlar, ülkemize gelen yabancı gezginler hepsi methetmişler. Ve bunlar nereden geliyor? Biz 7. 8. asırda başlamış, 9. asırda böyle kitle halinde, 10. asırda yüz binlerce çadırlar halinde böyle Müslüman olmaya başlamış dedelerimiz. 21. asırdayız şimdi. Bu kadar asır zarfında hem de İslam'a girdikten sonra İslam'ı en iyi şekilde öğrenmek için kollarını sıvamışlar, paçalarını sıvamışlar. Efendim, dini güzel öğrenme alemine bir dalmışlar ki en büyük alim olmuşlar. İşte buyurun İmam Bukhari. Buhara şeyde Özbekistan'da. İmam Müslim, Nişapur, efendim bilmem İmam Serahsi yine Özbekistan. İşte bilmem efendim Zemahşeri, yine işte bilmem şimdiki efendim Türkmenistan olan yerler vesaire, hep yani bizim diyarlar, dedelerin diyarları. Neden? İslam'ı çok güzel öğrenmişler, çok güzel uygulamışlar. Tabii anne baba neyi yaparsa çocuklar da öyle yetişir. Efendim çocuklar da Müslüman yetişmiş, tertemiz, alnı açık, pırıl pırıl, efendim cihanın böyle parmak ısırdığı, hayran kaldığı, alkış tuttuğu bir millet olmuş. Neden? İslam'la. İslam güzel terbiye etmiş. Muhterem kardeşlerim, çok geziyorum ama ben geziyorum da siz de durduğunuz yerde dünyayı görmüyor musunuz? Televizyonlardan görüyorsunuz, duyuyorsunuz, gazetelerden okuyorsunuz dünya milletlerinin davranışlarını. İşte Sırplar, işte Romenler, işte Bulgarlar, işte Yunanlılar, işte Ruslar, işte İngilizler, Almanlar, işte vesaire vesaire vesaire. Hepsi de artık dünya biraz böyle küçüldü diyelim haber alma bakımından. Herkes her yerden haber alıyor, davranışlarını görüyor. Efendim nasıl davrandıklarına bakıyor, milli terbiyelerine bakıyor. Görüyoruz. Yani nice hunhar, nice gaddar, nice zalim, nice hain, nice kalleş, nice dönek, nice namet insanlar var. Yani ayıplıyoruz. Bu ne biçim şey? Yani bizim milli terbiyemiz dolayısıyla aklımıza sığmıyor, vicdanımıza sığmıyor ama yapıyorlar. Neden? Onların terbiyelerinde İslam yok da onun için. Hatta İslam'a komşu olan yerlerde güzel adetler oluyor. İslam'dan uzak yerlerde onlar hiç görülmüyor. Tabii hocam ben Güney Amerika'ya da gittim. Orada da işte iyi insanlar var. Kuzey Amerika'ya gittim, Kanada'ya gittim. Orada da iyi insanlar var. Tabii şimdi İslamlığın, Müslümanlığın, Hristiyanlığın, Yahudiliğin kökeni aynı. Cenab-ı Hak peygamber gönderiyor insanlara, güzel şeyleri emrediyor, öğretiyor. Musa aleyhisselam öğretmiş aleyhissalatü vesselam. Aleyhi ve ala nebiyyine salatu vesselam. İsa aleyhisselam öğretmiş, İbrahim aleyhisselam öğretmiş, diğer peygamberler Nuh aleyhisselam öğretmiş. Yani peygamberler Allah'ın razı olduğu güzel huyları milletlerine vazifeli olarak gönderildikleri ümmetlere de öğretebilmişler. Öğrettiklerinden kalabilenler, yani tarihte bozulmamış, yıpranmamış olarak kalabilenlerden yine bir peygamber terbiyesi, Allah'ın rızasına uygun bir davranış onlarda da görebiliyoruz. Onu da incelerseniz bakıyorsunuz ki efendim yine bir peygamberin terbiyesi, yine kaynak, ilahi kaynak Cenab-ı Hakk'ın efendim emri olmuş oluyor. Ondan güzel bir şeyler görünüyorsa. Ama görüyoruz ki İslam olmayan yerde tam manasıyla merhamet, adalet, insaf, sevgi vesaire olamıyor. Efendim işte dünya üzerinde görüyoruz. Efendim insanların maddiyat için harfler çıkardıklarını, efendim sırf maddeci bir zihniyetle para para para diye para için her şeyi yaptıklarını görüyoruz. Ama biz ahirete inanmış insanlar olarak öyle değiliz. Daha derin, daha engin, daha zarif, daha güzel, efendim daha olgun. İşte İslam'dan geliyor. Allah Teala Hazretleri bizi Müslüman olarak yaşatsın. İslam'daki kemalatımızı arttırsın. İnsan-ı kamil olmayı nasip eylesin. En güzel ahlaka sahip eylesin. Nasıl Yunus Emre'mizi cümle cihan şimdi okuyor ve beğeniyorsa, nasıl Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'i, onların ismini çok veriyorum. Çünkü hakikaten Avrupa, Amerika hepsi biliyor. Efendim Yunus yılı ilan ediyorlar. Efendim Mevlana için uluslararası şeyler oluyor. Ben Avrupa'da Müslüman olmuş çok Avrupalı gördüm. Mevlevi tarikatına girmiş, Mesnevi okuyorlar. Efendim Mevlevi kıyafetiyle geziyorlar. Efendim zikirler yapıyorlar. Avrupa'da çok gördüm, Almanya'da vesairede. İşte öyle cihanın sevdiği insanlar olarak. Tabii başta Allah'ın sevdiği insan olmak önemli. Allah'ın sevdiği kul olunca, Allah sevdi mi kullarına da sevdiriyor. Veyahut Allah'ın sevdiği hallere bürünen insanı başkaları da ister istemez seviyorlar, hayran kalıyorlar. Cenab-ı Hak bizi sevdiği kul eylesin, sevdiği işleri yapanlardan eylesin. Huzuruna yüzü hak, anla açık, tertemiz, sevdiği kul olarak varalım. Rabbimiz bizi lütfuyla, keremiyle cennetine dahil eylesin, cemaliyle müşerref eylesin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Bi hürmeti Esma-i'l Hüsna ve bi hürmeti Habibi Muhammed'in Mustafa, aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.